राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2056 24 दिसंबर 1999 दोपहर रामायण पाठ के लगभग अंत में मोहन बगान मैदान कलकत्ता। राम वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। आनंद उत्सव कई भी होते हैं, बहुत से उत्सव होते हैं, परंतु भगवान का उत्सव है ये लोगों को शुद्ध करता है, निर्मल करता है, पितर अंतःकरण को शुद्ध करता है। उत्सव आनंद होता है, लोग खुशी मनाते हैं, अच्छी बात है, परंतु इस खुशी में भगवान खुश होते हैं। इस रामायण के पाठ से भगवान खुश होते हैं। भगवान के चरित्रों का जितना विस्तार होता है इतना जीवों को सुख होता है। और ये आवाज यहाँ नहीं रहती है, जैसे लाडू स्वर की आवाज, जैसे रेडियो की आवाज बहुत दूर जाती है, तो ये आवाज कम नहीं होती, ब्रह्मलोक तक की आवाज होती है। सब जगह संत महात्मा ऋषि मुनि बड़े खुश होते, बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान के चरित्र शुभ आनंद है। यथा तरुण निशेन चेत तृप्त निसंदन भुजो प्रसाद, जैसे वृक्ष के जड़ में जल डालने से उस संपूर्ण अभियान शांति पहुंचती है, जैसे प्राणों को यहाँ भोजन और जल देने से सभी शरीर को तृप्ति होती है, तथा सर्वानंद मच्छुरेज्या, ऐसे भगवान के भजन करने से संपूर्ण जीव मात्र को शांति पहुंचती। जड़ क्षेत्र स्थावर जंगम जो समझते हैं नहीं समझते हैं सबको शांति पहुंचती है, क्योंकि इसमें अमृत है, वो अमृत कहीं है नहीं। अब दव विधो बध मुखे सविनाम निवास, ऐसे अमृत कहते हैं, शब्द में रहता है, स्वर्ग में रहता है कहते हैं, पर वो शुदा है संत महात्माओं के मुख में भगवान की बात होती, भगवान की, उस भगवान की बात में जो रस रहता है वो रस तृप्त करने वाला और जगह नहीं होता। त्रिलोकी को तृप्त करने वाला रस रहता है, त्रिलोकी को समझ जाए उनको नहीं समझे उनको भी, जैसे नाक खराब हो जाता है तो गंध का पता नहीं लगता, पर कपूर की गंध सब में जाती है, भीतर के कीटाणुओं को नाश करती है, ऐसे ये शांति सबको तृप्त होती है। देवता दाना और मनुष्य भूत प्रेत पिशाच जितने प्राणी है जंग स्थावर जंगम सबको आनंद देने वाली है, तो ये मामूली उपकार नहीं है, इतने बड़ा आनंद सबको मिलता है, ये भगवान की कृपा है। अपने अभी उसे निमित्त बन गए हैं, इस कृपा से कर्म होता है, तो एक अपना पाठ है इतना नहीं है, इसे बड़ा भारी पुण्य होता है, मात्र जीवों को शांति पहुंचती है, इसे कोई दान नहीं है। भूरी गिरा देते भूरी दर्जना, भागवत में आया है जो भगवान के चरित्र को कहता है वे भूरीदास जना बहुत दान वाले दमन दान करने वाले, उनका बड़ा भाई पुण्य होता है। आप पाठ करते हो, गीता जी पाठ करते हो, रामायण का पाठ करते हो, उस पाठ के शांति मिलती संपूर्ण मात्र जीवों को, और ऐसे मिलकर के हम करते हैं उसमें बड़ा भारी आनंद होता है। तो मात्र जीवों को असली असली शांति की खुराक मिलती है, ऐसी खुराक बहुत सज्जन नहीं मिलती। इस जगह से अपने बड़े भागी है जो अपना काम कर रहे हैं, सत्र परिणाम चमुच पढ़ रहे हैं, तो अपने ही सुख रहते हैं, त्रिलोक सबको शांति मिलती है। सिया वन जय। पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 25 दिसंबर 1999। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नमस्कार। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, बड़ी सहजता से बड़ी सज्जनता से आप बात माने, मैं कोई शासन कर रही नहीं कर रहा हूं, कोई आपको हुक्म नहीं दे रहा हूं, एक बात कह रहा हूं कि हम परमात्मा के हैं, जो काम करें वो परमात्मा के रहते हुए, परमात्मा के बढ़ जाए परमात्मा के रहते रहे काम करें। जैसे विवाह के आदि में गणेश जी का पूजन करते हैं, पर पूजन करके फिर गणेश जी छोड़ते फिर काम करते हैं अपना, ऐसे नहीं। भगवान के होकर काम करो और भगवान के बने रहते हुए ही काम करो, हरदम भगवान के बने रहो। लंबी छोटी बात नहीं है, सीधी सारी बात। जैसे लड़की आपकी विवाह दी जाती है, विवाह देने पर वो अपने पीर की नहीं रहती, वो अपने ससुराल की बन जाती है। ससुराल में वो सुबह शुद्ध होता है तो उसको लगता है, और पीहर में हो गया उसको नहीं लगता। वे कहते थे भाई ठाकुर जी की पूजा कर दो, इसको रोटी दे दो, वो काम कर दो, तो भाई ब्याही हुए उसको शुद्ध नहीं लगता। और उसे घर में बालक हो जाए तो भाई तुम जल के हाथ पर लगा था, तेरे वहां बालक पैदा हुआ है, तो सिद्ध क्या हुआ कि अब वो ससुराल की हो गई। पिता के जन्मे, पिता के रहे, पिता ने पालन किया, सब कुछ किया, पर जो ब्याह देते ही वो ससुराल की हो गई। ऐसे ही आप कृपा करके अपने को भगवान का मान लें। इतना दिन हम थे संसार के, अब आज से हम संसार के नहीं रहे, अब भगवान के हो गए, अब भगवान के बड़े रहे हरदम और काम करें। काम वही है, काम करना वही है, उत्साह वही है, संबंध वही है, पर होते हुए भी अब हम भगवान के हो गए। ये अगर हो जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुलझे आज, और आज ने आज अभी आज भी रात्रि 12 बजे तक है, नहीं आज अभी अभी बिगड़ी बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्म बिगड़ी हुई बात सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जपो, राम जी का हो को नाम जपो। नाम जपने में भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशित सो सदाई मंगल है, पर हो राम को आज से राम जी का हो को नाम जपो, तो हो गए राम जी का आपका पूरा काम हो गया। लड़की वो शास्त्र की हो चुकी, अब पीर की नहीं है, अब बाप की नहीं है, बाप जा रहे हैं तीर्थों में, लड़के कहते पिताजी मैं भी चलूं, तो कहते भाई खर्चे की कोई बात नहीं है, तो साथ चल, मैं तेरे ससुर के पूछे पर नहीं जाएंगे, अब हम तुम हमारी बेटी नहीं हो, अब ससुर की हो, उससे सदा पूछेंगे, वो भेजे तो ले जाएंगे, खर्चे की कोई बात नहीं, खर्चा लग जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु अब तुम ससुराल की है तो उनको साथ में लेकर चलो, उनकी आज्ञा लो। इसी तरह से आपके हृदय में हम भगवान के हैं, ये मान लें, केवल स्वीकार कर लें, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, हाली माली जाचो नहीं जाचो ना जाचो सिरदार, कामदार से काम नहीं मैं तो जाए मिलूं दरबार, बड़े घर ताली लगी थी, तो साक्षात परमात्मा का है हम। और सच्ची बात है ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुराशि, ये दुख संतप सब मिट जाएगा, केवल ये स्वीकार कर लो कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के रहेंगे, भगवान के गुण गावेंगे, तो वो सब का सब से ठीक हो गया। तो हो राम को नाम जप, भगवान के नाम का जप करो और भगवान के होकर के भजन करो, केवल इतनी बात है, लंबी छोटी बात थी, केवल मैं पर बदल गया, जैसे आपकी कन्या बदलती है, जितनी बहना बैठी है सबको पूछ दो, सबको एक एक को पूछो, यह इतनी भूल जाती है पिता के घर को, दादी बन गई, परदादी बन गई, बूढ़ी माँ बन गई, पेड़ को याद ही नहीं, पेड़ की बात याद ही नहीं, मैं तो यहाँ की हूँ, मेरे बेटा है, मेरे पोता है, ये मेरे पर पोता है, ये सब मेरे हैं, मैं नॉमिनी, पर तो देगी बहू आती है और गर्मी करती है तो कहते हैं घर खोजो पराई जाई, छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, ये याद नहीं है तुम भी पराई जाई हो, याद ही मैं तो यहाँ की हूँ, मेरे बेटा है, मेरे पोता है, मेरा पर पोता है, मेरा परंश है सभी, ये पराई जाई छोकरी ने आज मेरा घर बिगाड़ दिया, पराई जाई छोकरी ने, तो क्या आप घर जाई हो, याद भी नहीं है। इसी तरह से आप भगवान के हैं, केवल एक विनती है आप लोगों से, प्रार्थना है इतनी स्वीकार करो, और जो पहले से स्वीकार किया हुआ है वो तो है ही, हम भगवान के हैं सदा ही। लड़की ससुराल की होने पर भी पीहर में रहती है, पीहर का काम करती है, पिता की संपत्ति की रक्षा करती है, एक एक चीज को ठीक ठीक संभाल कर रखती है, मैं अपना नहीं मानती, हाथी की है अगलागन पांती की नहीं है, आजकल पांती की भी करती है, परंतु लड़की सुपात्र होती है वो नहीं, पांती हमारी माँ होगी या पांती नहीं है, यह हमारा एक समान है, मैं पूजनीय पिताजी है, मेरे बड़े भाई है पूजनीय है, आदरणीय है, इनकी आज्ञा पालन करते हो, भाइयों बहनों अगर ये बात आप स्वीकार कर ले तो आपका बहुत काम बन गया, आप भगवान के हो गए, बहुत विचित्र आपका काम हो गया, आपकी अवस्था ही बदल गई, आप संसार से ऊंचे उठ गए, अब संसार के नहीं रहे, जैसे कन्या आपके घर की पुत्री होती हुई भी आपके घर की पुत्री नहीं रही, स्वस्थ तो कुछ नहीं लगता उसको, आपके घर का नहीं लगता, वो लगता है उसी घर का ही जिस घर में वो गई, ऐसे स्वस्थ तो भगवान ना है तो है, हमारा है ही नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा संबंध केवल भगवान से, मेरा मैंने किया ही, मेरे तो गिरधर को पास दूसरों को ही, सच्चे हृदय से भगवान में ही समाई, भगवान में ही, कोई शरीर नहीं रहा पीछे, भगवान में ही समा गई, ऐसे आप लोग सब हृदय से मान लें कि हम भगवान के हैं, और भगवान के हैं इसमें संदेह नहीं, पहले से ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममई वंश जीव लोक जीव भूत सनातन। अब सदा से भगवान के हैं और भगवान के रहेंगे, भगवान यही है इस माता पिता के एक जन्म में, एक जन्म में दूसरे जन्म में इस वातावरण में नहीं रहोगे। तो भगवान के सदा है, सदा ही रहते हैं, सदा ही रहेंगे, सदा ही भगवान के हैं। एक बात आज स्वीकार कर रहे कि रामायण में एक बात हमने स्वीकार कर दी कि हम भगवान के हैं। बड़ा भारी काम हो गया आपका, बड़ी बड़ी शुभम भूति हो गई, शुभ कल्याण हो गया। आप इन देश के नहीं रहे, जैसे लड़के पीहर की नहीं रहती, फिर आप समुदाय का समुदाय से स्नेह रखती है, प्रेम रखती है, पर उस वंश की नहीं होती, उस वंश की नहीं है, वो पति के वंश की है। हम भी परमात्मा के वंश के, परमात्मा के हैं, यहाँ संसार के नहीं, हम संसार के नहीं, संसार हमारा पीर है, पीर है। हम तो भगवान के साथ संबंध है, भगवान क्या मैं, हमारे भगवान है, किसी के साथ कोई नहीं, न माता है न पिता है। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं, कोई हमारा नहीं है, हमारे केवल भगवान है। अगर ये बात स्वीकार कर रहे निहाल हो जाएंगे, ऐसी दामी बात है। अब इनसे पाठ रहा हूं पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 26 दिसंबर 1999 आरंभ की बात नहीं है, आरंभ इतना हो रहा है, सब खुश हो रहे हैं। अयोध्या के लोगों के आनंद का कोई ठिकाना नहीं, और आज भाई बहन भी यहां बहुत आए, कल से उसे बहुत ज्यादा आदमी आज आए हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, विवाह का मंगल हो रहा है, सबके हृदय में आनंद ही आनंद आ रहा है, सब देखने के लिए आतुर हो रहे हैं, सुनने के लिए सब उद्घाटित हो रहे हैं, पाठ करने के लिए बड़े उद्घाटित हो रहे हैं, बड़े आनंद की बात है। सतगुरु इसी तरह से अपने अपने घरों में रामायण का पाठ करें और ऐसा आनंद लूटे, अपना आनंद घर घर में आनंद लूटे, ये आनंद चौड़े पड़ा हुआ है। राम नाम की लूट है, लूट रहे तो लूट पीछे ही फंसता है जो प्राण जाएंगे छूट। ऐसा आनंद अपना घर घर में हो, आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद, कैसे आनंद हो रहा है, कितना आज शहर में आनंद है, देवताओं में आनंद हो रहा है, ऋषि देव देव देव करने हैं, देव अवसराए आज नाच रही है, फूल बरसा रहे हैं, खुश तो हो रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं। राम जी का विवाह है, इस बात को देख देख कर ले, माताओं के आनंद का ठिकाना नहीं है। दशरथ जी महाराज जो जो दे रहे हैं, बस खूब खुशहाल दिला रहे हैं, सबको दे रहे हैं, सुहासियों और बहनों को, ब्राह्मणों को, धानियों को, बरातियों को, सब दे रहे हैं, देने देने मन में आ रही है कि ऐसा आनंद था रहा सब सबके हृदय में, उदारता मनुष्य उदारता आ गई, निवास कर दिया यहाँ, ऐसे आनंद हो रहा है, सब मंगल गा रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, और अपना भी और भाग्य है जो कि उसमें आज में अपने भी समृद्ध हो गई, कभी उनमें होने वाले हम लोग, हम लोगों को ऐसा आनंद कहाँ पड़ा था। आज सुनने को पढ़ने को मिला है, ये कोई भगवान की विशेष कृपा है, जिस कृपा से मिला है कितना आनंद है, सब खुश हो रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं, सब आनंदित हो रहे हैं, सब प्रफुल्लित हो रहे हैं, प्रफुल्ल हो रहे हैं, सब मस्त हो रहे हैं, सब आनंद कर रहे हैं, कितना आनंद रहा है, कितने आनंद की बात है, कितनी मौज की बात है, कितनी सुख की बात है, कितना आनंद की बात है, सब खुश हो रहे हैं, जीव जंतु दूसरा जंतु भी मनुष्य क्या है, सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। पृथ्वी सबके सब हर्ष उठे, लोग सबके सब खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशी हो रहे हैं। एक एक भाई एक एक बहन बड़े खुश हो रहे हैं। राम जी का विवाह हुआ है, हरे विवाह में आनंद होता है, राम जी का विवाह हुआ है ऐसा समझ करके सब बरादरी लोग जितने अयोध्यावासी सब कैसे खुश हो रहे हैं। जागरण हो रहा है, रात रात सोने का काम नहीं है, एक एक एक एक बात बता रहे हैं। बराती वहां गए तो बराती अपने राम जी के ससुराल की महिमा करते हुए तृप्त नहीं हो रहे, रात दिन करेंगे आ कैसा आनंद है। जनक राजा छोड़ते ही नहीं करो, यहाँ ही लोग विवाह आदि के उत्साह में तंग आ जाते हैं, इसलिए राजा तो कहते ही ठहरो पांच पंद्रह महीना महीना पर सर ब्राह्मणों ने सबने कहा तुम आ दे दो दसों जी अपने पूरे जान चाहते हैं, तो बहुत दिन हो गए अब जाओ, ऐसे चाहे बहुत क्या तुम बता आज्ञा दे दिए, अब आए करिए अब शुभ आनंद से खूब मस्ती होकर ये लो बजाओ चलो नारायण नारायण नारायण। सौंदर्य सार सब सौ वंदे नारायण भद्रे तेज पाणी ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतावचंदे नमः। वसुदेव सुतौ देव वंशसानुर्वर्धनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात्ताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाधरगन्धनयत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सर्वात्मने नमः देखो भाई एक आनंद है, आनंद सबसे सार बात आपको पहले भी कही है अब भी कहता हूं, भगवान को अपना मानना ये चीज सार है। ये बार बार कहो, बार बार सुनो और भीतर से दृढ़ता पर मान लो कि हम भगवान के हैं। केवल मानने मात्र से लाभ है, भगवान के साथ में हमारा घनिष्ठ संबंध है, कभी टूट सकता नहीं। हम भूल जाते हैं, हमारे में भूलने की शक्ति है परंतु संबंध नहीं टूटता, परंतु भूल जाने से दुख पा रहे हैं। संबंध रहते हुए भी दुख ही रहेंगे, सुख ही नहीं हो सकते, और याद करने से दुख बढ़ जाता है, इन बात को मान लेने से दुख बढ़ जाता है। ये सुगम है, सुगम बात है, बढ़िया से बढ़िया बात है, सीधी बात है। जैसे आपके घर की कन्या ब्याह देने पर आपके घर की नहीं रहती, जिसमें ब्याह हुआ उसी घर की हो जाती है, सुबह सूतन सो कुछ लगे उसी घर का लगता है, आपका नहीं लगता। आपके बालक भी हो जाए तो आपका सूत्र विश्वास नहीं लगेगा, कोई मृत्यु हो जाए तो वो नहीं लगेगा, क्यों उस घर की होगी। सज्जनों बहनों माताओं और भाइयों कान देकर सुनो, खास बात है, खास हम भगवान के हैं। अगर इस बात को हम स्वीकार कर लें हम भगवान के हैं, हमें संसार ये नहीं है, भगवान के है संसार ये नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई दूसरा हमारा नहीं है, संसार की सेवा करो, आदर करो, प्रशंसा करो, अक्षो पहुंचो, अपने बात मानो, संसार और भगवान केवल अपना मानो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल अपना मन अपना मेरा भगवान है। मई वायसो जीव लोग इससे बढ़कर और संबंध क्या चाहते हो आप, क्या ढूंढ चलते हो भगवान जी? मेरा खास अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन आमदर सहज सुखराशी, सहज सुखराशी हो, सहज आनंद में हो आप, हरदम आनंद में मगन हो, केवल ये मान लो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के हम पुत्र हैं। सबसे प्रार्थना है सार बात, सबको आनंद देने वाली बात, सबके लिए बहुत लाभ की बात, हम भगवान के हैं। आपके नहीं जैसे तो भी मान लो, वो उपनिषद कहता है, रामायण कहती है और गीता जी कहती है, अमृत से पुत्र आप, अमृत के पुत्र आप, वो अमृत परमात्मा है उसके पुत्र है। ये बात साची है, बहुत बाल की बात, बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। हम भगवान के हैं, केवल ये मान लो भगवान के हम, हम भगवान के हम, भगवान के भगवान के। जैसे बालक के माँ आ जाती है तो उसे कितना हर्ष जट अन्य मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। ऐसे भगवान हमारी माँ है, अरे सब जगह है, सब जगह परिपूर्ण है, कोई तिल जितनी जगह भी खाली नहीं है। हमारी माँ है, माँ है, माँ है, हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारी माँ है, सब कह सकते सब जल चेतन सावर जंगम जो चल सर थल सर नव सर आकाश बने रहने देवता भूत पेत पिशाच कुयक कुष्मांड कई तरह की जातियां हैं, सब भगवान के हैं, सब भगवान के हैं। ये इतनी सार बात है, आप मानो तो कृपा करो, मानो क्यों स्वीकार करो, कुछ टका नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, जोर कुछ नहीं आ रहा, कोई बल लगाना नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम माता भाई, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो श्लोक याद कर दो, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वह, तुम्हें वो बंधु सगा तुम्हें वह, तुम्हें वो विद्या द्रविड़म तुम्हें वह, तुम्हें वो सर्व मम देव सब आप ही हो। ये संसार की चीज कोई साथ में रहेगी ही नहीं, और भगवान आपसे दूर होगा ही नहीं कभी, ऐसा कोई संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। ऐसे संबंध भगवान हमारे है, हमारे हमारे है, हमारे भगवान हमारे है, सब मान सकते हैं, और निहाल हो जाओगे, निहाल आनंद हो जाएगा सब तरह से, केवल भगवान को मान लो। जैसे आपके घर के लड़के जिस घर पे आएंगे उसी मान लेती है, और इतनी दृढ़ हो जाती है कि यहाँ भी तुम्हें हूं ही, पर पोते ब्याह की और छोरी आ जाए तो वह कहते मैं घर खोयो पराई जाई, ये पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, ये याद नहीं माजी को कि मैं भी पराई जाई हूं, मैं तो यहाँ की हूँ, माँ हूँ, बाप पापा बा दादी परदादी सब मैं हूँ, मारा सब परिवार है, मारा सब परिवार मारी मैं हूं, छोरी बनाई आदमी। इस तरह से एक बार कृपा करो कृपानाथ, बात एक मान लो कि हम भगवान के हैं, भगवान हैं, कैसे ही है, कपूत है, सपूत है, अच्छे हैं, मंद है, बुरे हैं, है भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के, इसमें संदेह नहीं। अच्छे हो चाहे मंद है, उसे भले हो चाहे बुरे हो, कैसे ही है भगवान के, इसमें संदेह नहीं है, सब काम ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, स्वतः ठीक हो जाएगा, स्वतः आपको करना कुछ पड़ेगा नहीं, करना वो सब भगवान करेंगे, सुखी हो दुखी हो, अच्छे हो मंदे हो, बुरे हो बुरे हो, भले हो कैसे ही हो, हम है भगवान के, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। गीता कहती मम्मी वायुशु, रामायण कहती ईश्वर अर्ष, उपनिषद कहते हैं अमृत ऐसी पुत्र, आप परमात्मा के हैं, इसमें संदेह नहीं है, खास सार बात है, सार बात, और ऐसी ऐसी बातें और भी है, एक एक सार बात है एकदम। कल तेरे कहा जैसे वृक्ष रहता है, मैं जड़ों में जल देने से खाद देने से वृक्ष सब हरा हो जाता है। एक यहाँ अन्न और जल देने से सब सही सही हो जाता है। ऐसे भगवान के अमोह देने से सब काम ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब त्रिलोकी पवित्र हो जाए, त्रिलोकी पवित्र हो जाए। ऐसी बात है, इस वास्ते कृपा करके इस बात को स्वीकार कर दो। हम भगवान के श्रियावर रामचंद्र की जय। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 29 दिसंबर 1999 दोपहर रामायण पाठ के लगभग अंत में मोहन बगान मैदान कलकत्ता। राम। भाई रामायण की कथा सुनने को कहने को मिलती है, क्या चाहिए और चाहिए क्या? अपने मनुष्य जन्म मिल गया, मनुष्य जन्म में फिर रामायण की कथा मिल गई सुनने को करने को। भगवान ने शरीर दिया मनुष्य का भजन करने का। भगवान केवल मेरे भगवान है और मेरा कोई नहीं है, सच्ची बात एकदम विशाल पकड़ लो। अरे मस्त हो जाओ, हरदम मस्त रहो, एकदम अपना दुख है ही नहीं, संताप है ही नहीं। भगवान हमारे, हम भगवान के साक्षात भगवान के अंश हैं। दुख संताप जन्म कोई है ही नहीं, आनंद ही आनंद है, केवल आनंद ही आनंद है, मौज मौज हो रही है, मस्त हो जाओ, आनंद में मगन हो जाओ एकदम। भगवान की कृपा से ही ऐसा मौका मिलता है। ये मनुष्य के उद्योग की बात नहीं है। आप उद्योग कर कितना कर लोगे, 2, 4, 5, 10, 12, 20 आदमी को बुला लोगे, क्या कर लोगे? इतने आदमी आना आपके हाथ में, मेरे हाथ में, किसी हाथ में नहीं। ये भगवान ने कृपा से जुड़ा है, भगवान की कृपा से आते हैं, मौज हो रही है अपने तो। अपने पर भगवान की बहुत कृपा है, अलौकिक कृपा, उस कृपा के कारण से ऐसा मौका मिला है। ये कृपा मनुष्य के उद्योग के अधीन नहीं है, ये भगवान की कृपा के अधीन है। कोई ला सकता है, मनुष्य होता है इकट्ठा कर सकता है ताकत से ही? कोई है ऐसा मनुष्य किसी आदमी को इकट्ठा करवे? कैसे करना? ये भगवान की कृपा से हुआ है। ऐसी भगवान की कृपा हमारे पर है, इस वास्ते हरदम मस्त रहो, हरदम भगवान का कर। भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ और मेरा कोई नहीं है, मैं और इसका नहीं, मैं और किसी का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं, मेरे भगवान ही इधर गोपाल दूसरा भी कोई। ऐसे मस्त हो जाओ भाई और बहना, सब सब हो जाए, सभी मस्त हो जाए, सभी कुछ आदमी बहुत मगन हो जाओ। अपने कुछ करना नहीं, कोई किस नहीं, भगवान की कृपा हुई, घर बैठे गंगा आएगी, घर में बैठे हुए गंगा जी आएगी। आप कैसी मौज बनी, ऐसी कोई मौज बन सकती है? ऐसी कृपा हो गई भगवान की, इस बार से मस्त हो जाओ, आनंद बेकार हो जाओ, भगवान के सच गाओ, गुण गाओ, मौज करो, आनंद करो। सजनों मौका मिला है, बहुत बढ़िया, भगवान की वो मिला है, कृपा से, कृपा से मिला है। इस वास्ते भगवान के भजन में मस्त हो जाओ, सोते फिरते उठते बैठते हरदम कृपा है, कृपा है, कृपा है, कृपा है, कृपा है, नीचे ऊपर चारों तरफ निरंतर भगवान की कृपा, कृपा जो भगवान ध्यान हो रहा है, दो दर्शन था भाई जी, बहुत आनंद ही, कैसे आनंद की बात है, कितने आनंद की बात है, कैसे मौज की बात है। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से मौका मिला है ऐसा, इस वास्ते राहत हरदम मस्त रहो, एकदम भगवान ने याद करो, जो घटना घटे उसमें दुख हो, दुख है ही नहीं, दुख संताप कोई आता है कृपा से होता है। कृपा की दवाई होती है, दवाई कड़वी होती है, कोई मीठी होती है, कोई ऐसी होती है, अपना दवाई है, अपना जीवन दवाई है, अपने अंदर मौज खुशी खुशी है, बहुत मस्त खूब मस्त पाठ करो, लंबा दुआ है, खूब अच्छी से गाय करिए, खूब मस्त गाने वाले कहने वाले सब मस्त जाएगा मौज। पौष कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2056 30 दिसंबर 1999 नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी जैसे सफाई आई उसमें ढोल गवान शूद्र पशु नारी सब ताड़ना के अधिकारी बहुत से लोग कहते हैं ये तुलसीदास जी ने नारी जाति के साथ बड़ा अन्याय किया, तो सगर ताड़ना के अधिकारी बताए। वास्तव में ये बात नहीं है, ये बात ताड़ना नहीं देते हैं, ये भगवान क्या करते हैं शिक्षा देते हैं। ताड़ना नाम शिक्षा का है, जैसे लिखा है कि ताड़ने भगवो दुष्ट लाड़ने भगवो दोषा ताड़ने भगवो गुणा तस्मात पुत्र शिष्य से ताड़ ये नवलाल ये लाल ये पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़िए प्राप्त तु षोड़शे वर्षे पुत्र मित्र बदातरे। तो ताड़ना का वहां मारना नहीं है, मारते एक दिन में मर जाएगा 10% शिक्षा वाली है। समुद्र ये साफ नहीं है महाराज, आपने कृपा करी मेरे उसुविधा दी, आपने शिक्षा दी है ऐसी सब करते लोग ही, इस वास्ते आपने शिक्षा दी, बड़ा उत्तम काम किया। तो ये शिक्षा का नाम ताड़ना है, मारपीट का नाम ताड़ना नहीं है। ढोल गंवार ताड़ना थोड़े है, ढोल को ठीक सुरला बनाने के ताड़ना की जाती है, गंवार बहु चिंता देकर के रस्ते पर सीधे आ जाए, शूद है उसको ताड़ना देकर सीखा, पशु पशु पशु पशु शिक्षित होता है उसको पढ़ाते हैं, गवाही निकालते हैं, ठीक करते हैं उसको। नारी शिक्षक स्त्री को भी, स्त्री के कोई दोष हो तो स्त्री का दोष नहीं माना जाता, ताड़ना में दोष जिसका हो उसका दोष नहीं होता। नारायण नारायण नारायण नारायण शांति रहो भाई, शांति रहो। आप इतना गंदा करोगे तो मैं एक क्या बोलूंगा, ईश्वर कृपा करे तो शांत रहो। तो यह शिक्षा का मतलब है, ताड़ना का मतलब है ही नहीं। स्त्री अगर सुशिक्षित नहीं होते तो सब गुण अवगुण शिक्षा नहीं दे। घरों में मैंने सुना है कि माँ राम सिखाई बोली तो माँ को दोष देते हैं, लड़की को दोष नहीं देते। ढोल ठीक नहीं बजता तो बजा तो मेरे को दोष देते हैं, ढोल को दोष नहीं दे। भगवान सब शिक्षा है, शिक्षा इस वास्ते शिक्षा देनी भगवान शिक्षा, ये ऐसी बात है ही नहीं। जो ऐसे समझते हैं वे गलत समझे, वे इस तत्व को समझते नहीं, वे ताड़ना मठोर उन्हार समझते समय इस वास्ते महाराज आपने कृपा दी, शिक्षा दी। तो शिक्षा देनी है ताड़ना करके, मारना नहीं है। अभी समुद्र को मारा है क्या, समुद्र धमकाया है कि एक मान से मैं सोच लूंगा, जब होने की हमारी कृपा करो, हम तो जड़ है, हमारा चेतन है चेत होता है, जड़ तो सुचते नहीं। इस वास्ते आप चेता है बड़ी बड़ी गाड़ी, आपने कृपा करी शिक्षा दी, आपको जैसे करूंगा मैं, विवाद अनुसार जिम दे कटे कटे सोई वो करो पाए इस वास्ते ताड़ना मान पीटने का नाम बिल्कुल नहीं है। भाई बहनों को सुनना चाहिए, शिक्षा देना है तो पुत्र को स्त्री को शिक्षा दो अच्छी, जिससे वे अपने मार्ग पर चले, अपने कर्तव्य तत्व से पालन करे। शिक्षा की बात है, ताड़ना की बात नहीं है। मारना पीटना नहीं, ताड़ना ताड़ना शिक्षा वास्तव है। इस वास्ते शिक्षा दी गई है तो इस शिक्षा के अनुसार ऐसे ही आम लोगों को कहा जाता है, कोई ताड़ना नहीं की जाती है। कभी मैं भी कठिन तो बोलता हूँ, कड़ा बोलता हूँ तो वो वास्तव में उस बात को ठीक समझने के लिए कहा जाता है, कोई बैर थोड़ा ही है। कोई अपने सुनाता है बैर है, द्वेष है। इतना है छोटे बालक को ताड़ना नहीं जाए, वो ताड़ना शिक्षा का नाम है। इस वास्ते कोई ऐसा विचार करके और ऐसा नहीं करे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पुरुष रहे, स्त्री ताड़ना का नहीं हो ही नहीं सकता कभी। पुरुष कहेगा कभी पुरुष की महिमा और स्त्री की ताड़ना नहीं कहेगा। ब्राह्मण कोई कहे तो ब्राह्मण की महिमा दूसरे की निंदा ऐसा नहीं हुआ। साधु कोई कहेगा तो साधु की तो महिमा होगी निंदा, ऐसा अगर कहता है तो वो वास्तव सच है ही नहीं, अपने साथ मिलाकर करता है। काम उसमें कोई काम का नहीं होता। इस वास्ते आप ऐसा विचार न करें कि ताड़ना मारने पीटने का ना हो, बिल्कुल नहीं है। भगवान ने मारपीट करी क्या समुद्र को, शिक्षा दी और ठीक हो गया। वो मार भी उस पर जरा छोड़ा दूसरे पर, उसी रक्षा करी है, उल्टी रक्षा समुद्र की रक्षा करी। उसको दुख होता तो बहुत है सिंह में आ रही, भगवान सिंह में है, उनकी सब पीढ़ी हर रही, सभी दूर हो रही है। तो इस वास्ते ताड़ना का नहीं है। पौष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 31 दिसंबर 1999 नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत आनंद का विषय है, ये सब पार समाज निर्विघ्न समाज पौधा हो रहा है। कल विशेष बात है, सब रामायण कही जाएगी कल दिन। जो 9 दिन 8 नवंबर नहीं सुना है वो 9वें दिन पूरी रामायण सुनेंगे, पूरी रामायण बनेंगे संक्षेप में। बहुत बढ़िया चीज है, कल का दिन बड़े उत्सव का है, बड़े आनंद का है, बहुत प्रवृत्ति का दिन है। और रविवार है, सब तरह से शुभ है, भाई और बहनों के लिए बड़े बड़ा बढ़िया अवसर है। भगवान ने कथा का अवसर मिलता है तो भगवान की कृपा से। शनिवार तो शनिवार है, कल शनिवार बताते हैं हमें याद नहीं है। रविवार को शोभा यात्रा, शोभा यात्रा है हनुमान जी, हनुमान जी का बने रविवार को। बहुत बढ़िया प्रसंग, 2 दिन है, 2 दिन बहुत बढ़िया बात है, बहुत आनंद की बात है। राण सभा सभी सब रामायण होगी। भाई बहनों को बड़े उत्साह से आना चाहिए, आनंद में खूब रहना चाहिए, मौज में प्रसन्न रहना चाहिए, आनंद में सब तरह से आनंद होगा। बड़ी आनंद की बात है, शोभा यात्रा बड़ी सुंदर होगी। सब भाई बहन बड़े आनंद से रामायण लिए हुए और रामायण को सुनते हुए शोभा यात्रा करेंगे। भाई और बहनों का, बाजार के लोगों का सुबह आनंद रहा, बहुत विशेष आनंद, उस आनंद में मग्न हो जाए। ऐसे कल और दिन प्रसंग 2 दिन है, खूब आनंद से उत्साह करना चाहिए। भाई बहनों के मन में उत्साह है ही, और उत्साह और बढ़ेगा। और कल तो विशेष होगा, प्रसंग बहुत विशेष, बहुत विशेष, सब उत्साह होता सब भगवान। और मन में आनंद रहना चाहिए सज्जनों, प्रसन्न थे तो सो यशु बुद्धि परिवर्तित। गीता में कहा है जितना चित्त प्रसन्न होता है उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित होती है। ये प्रसन्नता दो तरह की होती है, एक संसार की, संसार के पदार्थ मिलते हैं, भोग मिलते हैं, संसार धन मिलता है, राजी होते हैं, और एक भगवान की कथा भगवान की बात होती है तो जो धन मिलता है वो राजी होते अंत में दुख होता है, और इसमें राजी होते अंत में आनंद होता है, सुख नहीं आनंद आनंद, इसमें आनंद होता है, मस्त हो जाते हैं, निहाल हो जाते सब ये सब। ऐसा दिन है कदर पुरुषों का, दो दिन में भाई और बहनों खूब उत्साह से कल पाठ में भाग लेना चाहिए, पुरुषों शोभा यात्रा में खूब आनंद से मान ले, मस्ती से खूब जाए, खूब देंगे भी भगवान ने कृपा कर दी, ऐसा अवसर मिलता नहीं है, अपने अपने अपने अपनी योग्यता से नहीं मिलता है, ये प्रभु कृपा से मिलता है, प्रभु कृपा से आविंदो ऐसे सोच करिए आनंद मना, मन में खुशी रहनी चाहिए, आज यहाँ से जावा तो मन में खुशी रहे, दिन भर खुशी, रात्रि आनंद, और कल फिर आनंद विशेष, तो संपूर्ण रामायण का पाठ कर दे, संपूर्ण पूरी रामायण का पाठ कर देना होगा, इतना दिन नहीं किया है तो कल का पाठ कर लो, तो पूरी रामायण का पाठ हो जाएगा, और परसों शोभा यात्रा है, जब संभव आनंद मंदिर आ रहे बंद नहीं मंदिर, इस वास्ते भाई और बहन बड़े उत्साह से कल और परसों खूब आनंद मना रहे, ऐसी बात है, और उत्साह मुझे आनंद आनंद में पा रहे, नारायण नारायण नारायण नारायण। पौष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 1 जनवरी 2000 नारायण नारायण नारायण नारायण। भाइयों मन में उत्साह रखे और भगवान आपको अपना समझे, भगवान को अपना समझे, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, एक एक भाई अपनी माँ को माँ कह सकते हैं, इस तरह से सबके सब लोग भगवान को कह सकते भगवान मेरे, एक एक भाई पूरा भगवान मेरा, पूरा भगवान मेरा, पूरा भगवान मेरा, ऐसे मान सकते हैं, मन से बहुत लाभ होगा, भगवान वो अपना मान रहे हैं, और ऐसे तरह पिता का पाठ रामायण का पाठ अपने घरों में करते रहे, बहनों को भाइयों को सबको लगाते रहे, करते रहे, बड़ा अच्छा है, और घरों में पवित्रता रखे, शुद्धि रखे, निर्मल रखे, और बड़े उत्साह से पाठ करे, यही विशेषता से करा है, और बातें जो भी सज्जन ने कही वे बातें पालन करने की है, पाठ करो।